Himi Himi Himi enak susunya Novin Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Geleng geleng Novin Asia. Himi Himi Himi enak susunya Novin Asia. Himi Himi enak susunya. Himi Himi Himi enak susunya Novin Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Geleng geleng Novin Asia. Himi Himi Himi enak susunya Novin Asia. Himi Himi enak susunya. Novin Asia, geleng geleng.